pagpikiso ng mga mata, handa ng managinip, kasabay sa paglipad ng aking diwa, ang pagbihip ng hangin patungo sa lugar na kung saan maari kang hawakan at yakapin. Kau ang reyna, ako ang hari ng kaharian, na sa pagdilat ko'y nawawala, pilitin mong pigilin ko, wala akong nagagawa upang asang katulad mo na sa bintana sinisilip, makasama, makausap ng hindi na pinipilit, dahil sa alam ko na mundo natin magkaiba. Sinusundo ka na ng boyfriend mong ang kotse ay lima, at nag-iba ang mundo ko mula nang di sinasadyang magkabanggaan at nahulog. Pintas mong pinasadya pa at pabibigay pa lamang ng boyfriend mong mayaman, ngunit sa iyong mata ay may lungkot na di malaman. Napilit tinatago ng iyong mga ngiti, sana hindi lang sa pintana makikita kang muli. Hirap at sakit ay di alintana, masilayan ka lang din sa pintana. Lahat ay gagawin upang iyong malaman ang pag-ibig ko'y tunay, walang nalinlangan. Sinagat ang kapalaran na ang sakin tumutulong ng hindi sinasadyang muli tayong magkasalubong. At labis kong kinagulat nang ako ay kausapin, tila ang lahat ng tao'y nakatingin sa akin. Tayo'y naging magkaibigan, sumpungan at sandalan, ngunit lahat pala ng mga bagay may hangganan. Nang ikaw ay magpaalam na doon na maninirahan kung saan ang pagbalik mo ay malabo ng asahan. Gusto man kitang pigilan, wala akong nagawa, tila ang lahat ng sakin ay bigla ang nawala. At mula nun sa'yo ay di na nagkaroon ng balita, sana'y muli kang makita kahit man lang sa bintana. Wala nang makilala ka, hindi ka nanalis sa aking isipan. Sana'y malaman mo ang tunay na nadarama ng puso ko para sa'yo. Hirap at sakit ay di alintana, masilayan ka lang doon sa pintana. Lahat ay gagawin upang iyong malaman ang pag-ibig ko'y tunay, walang nalinlangan. Alam mo bang ikaw lang ang aking mahal, gagawin upang iyong malaman na ikaw ay tumating sa buhay kong ito. Muling umikot ang aking mundo, sa puso kong ito ikaw ang kailangan, ang pag-ibig.